دزان خبر خونکو ما دارا توحی کی ها قیامت بکلی نو دا علم اللہ زان سر ساتلے دے نیو مقرف فرشتے لور کرے نیو پیغمبر لور کرے دے دا علم اللہ زان سر ساتلے دے ما کان لی من علم ما تحس علم نو بالملئ الاعلا باغ پورتا مجلس والاو بانلے پورتا مجلس دا فرشتو دے اذ یختصمون فکم وقت دوی یوبل سر بحث کو یختصمون بحثی کو تکرارے کو بحثے کو یا قیامت بارے یوحا الی الا انما انا نذیر مبین یوحی الی ما توحی لشکولی الا مگر انما انا نذیر مگر دا خبر چی بے شک از نذیر یرا اورون کی مبین خکارا ما تقوم دقا وحكيكي جبه شكسو يرى او رونك يمخكارا پیغمبر علیہ السلام منكرين يريد عذاب الهينا دا فرشتو ترمنزا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نمخ کے مجلس شوئو اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة اغواخياتك يستعرف فرشتو طويل اني جاعل في الارض خليفة زفز مكباني خليفة فيذاكوما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرشتو ويداس مخلوق فيذاكي سيب خون ريزي كي فساد نبكي تا مجلس دا فرشتو پیغمبر علیہ السلام فرمائی زدہ دینا سو خبرو مخو ما تا اللہ ویلی دی ما تا وحی راغلی دا دا وحی پذری خبر شم که پیغمبر نوم نو دا دا خبرو نو بخبر نوم بلا اول آلا کسی کی گی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش واقعا بطور مثال ذکر شنا اذا قال ربکا اغوا خیات کچستا پروردگارو فرمائل للملائکتی فرشتوتا انی خالق بشرا بے شکز پیدا کونکی دا بشریما بشر سوک بے آدم علیہ السلام دا سنے پیدا کوم من طین دا خفنے پیدا کوم دا خورنے پیدا کوم من تراب دا خور پیدا کوم طین خور چو اوبی ورواچو لی خطر شو دا آدم علیہ السلام نم پا قرآن کی سلور نمونے راغلی دی یو آدم دے یو خلیفہ دے یو انسان دے بل بشر دا سلور نمونہ دا آدم علیہ السلام دی آدم دا آدم علیہ السلام نم دے خلیفہ دے دویم نم دے انسان دے دریم نم دے او بشر دے سلورم نم دے انی خالق بشرن بے شک ازو جوڑا ان کے پیدا کہ ان کے دا بشر یما من تین دا خورنا پیدا کو ما شپیتا قسم خور اللہ راجع مکلنا دا روی زمین نا شپیتا قسم خور راجع مکلنا رنگونا مختلف دی صفتونا مختلف دی سنرم دا سکلک دا سشگلور دا سمتین دا نو قسم قسم خور راجع مکلنی پیتا قسم خورا نازہ کہ دا آدم علیہ السلام بچیم سوک نرم دیو سوک سخت دیو سوک سپین دیو سوک تور دیو سوک زیر دی دا رنگون دا آغی خوری دی او بیا پی بارانو کر تو دا باران سارا دا خورا خوشتا شنا تو سلویخ پی پی باران کرے بی ارش پا باران چھ بکیدن دا بدا خوشحالے بارانو یوش پا پکید غم بارانم شویلی دا دے غم باران پا وجہ بانی دا بندیان یو بل سرک گورے نو ٹول خپا خپا دی دا خفکان چھ دنو دا دا غیویش پی دا باران اثر دی وی خفی دا آدم چلا اخلے ملائکو نو غمی لکا بسحس ورگٹ کلو خمبی رکی